สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณช่วงของตามใจท่านคือตอบปัญหาธรรมะมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์ปีศักราช2564นะคะวันนี้ก็เป็นวันแรม10ค่ำเดือน3ปีฉลูค่ะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่จะมาชี้แจงตอบปัญหาธรรมะที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ข้องใจแล้วก็เขียนถามมาในรายการนะคะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพานเจ้าพาน สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันอาทิตย์นั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่เรามาพูดคุยกันสบายๆ เจ ้ าค่ะ อาจจะเป็นการตอบคำถามบ้างนำประเด็นเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดคุยบ้างโดยก็จะมีคุณเตือนใจเป็นตัวแทนของท่านผู้ฟังในการที่จะตอบตามคำถามหรือว่านำประเด็นต่างๆขึ้นมาพูดคุย เจ้าค่ะ โดยท่านผู้ฟังก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติในชีวิตประจำวันหรือว่าการนำธรรมะไปใช้ในหมวดไหนข้อใดหรือแม้แต่ว่าในช่วงวันที่ผ่านมาในรอบสัปดาห์มีธรรมะจุดไหนที่ต้องการจะทำความเข้าใจเพิ่มเติมสงสัยสอบถามก็ติดต่อกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณีย์บัตรมาก็ได้ที่วัดป่าดอนหายโศกตั้งอยู่เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าถ้าทางเว็บไซต์ก็ที่ donhaisok.fm ก็คือ donhaisok.fm ส่วนถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมก็ที่ donhaisok.co นอกจากทางเว็บไซต์ที่อยู่ทางจดหมาย Facebook Fanpage เราก็มีแฟนเพจก็ที่วัดป่าดอนหายโศกเขียนเป็นภาษาไทย YouTube Channel ก็ได้แล้วก็วัดป่าดอนหายโศกเหมือนกันโดยเทศทุกตอนทุกเอพิโซดเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดตามรับฟังในระบบพอดแคสต์ได้อันนี้ก็จะสะดวกโดยระบบพอดแคสต์นี่ก็คือมีแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไป subscribe มันก็จะมาเตือนให้เราทุกวันทุกวันว่าวันนี้มีตอนใหม่แล้วรับฟังได้สามารถที่จะดูทั้งข้อมูลว่าเอพิโซดนี้ตอนนี้จะพูดถึงเรื่องอะไรซัมมารีเขาเรียกว่าบทย่อหรือว่าสรุปเรื่องก่อนเราก็ยังแบ่งเป็นแชปเตอร์ได้ว่าเราเลือกฟังตอนต้นตอนกลางตอนปลายจะฟังเร็วฟังช้าบางทีพระมหาไพบูลย์พูดเร็วมากก็ช้าสักหน่อยนึงกดในโทรศัพท์มือถือบ้าได้หรือบางตอนเราอาจจะอยากฟังเนื้อหาเร็วๆเราก็เพิ่มสปีดได้อันนี้คือฟังในระบบพอดแคสต์ก็จะสะดวก เจ้าค่ะ เจ้าพาน อันนี้ก็เป็นช่องทางต่างๆที่ทางรายการธรรมรับอรุณได้เปิดไว้ให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทั่วประเทศได้เข้าถึงรายการของเรานะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์เมตตาชี้แจงมาแล้วสำหรับท่านที่เป็นแฟนรายการก็คงจะทราบกันดีว่านี่เป็นช่องทางที่เราเปิดไว้ให้ท่านได้ติดต่อกับทางรายการแล้วก็ได้ฟังรายการกันอย่างทั่วถึงด้วยเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของเราให้กว้างไกลยิ่งขึ้นนะเจ้าคะสำหรับวันนี้เป็นช่วงของการตามใจท่านอย่างที่เราทราบกันดีก็จะเริ่มด้วยจดหมายของท่านที่เป็นแฟนประจำของรายการแล้วก็มีคำถามดีๆมาเสมอเลยเป็นท่านผู้ใหญ่ที่อยู่จังหวัดฉะเชิงเทราคุณแดงอุดมนะเจ้าคะสำหรับคราวนี้ท่านถามมา4ข้อก็น่าสนใจทั้ง4ข้อนะเจ้าคะเรื่องแรกเนี่ยท่านจะถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขบุคคลที่ตรณีเจ้าค่ะคนที่ตรณีโยมเติมไปนิดนึงว่ามีขี้เหนียวด้วยก็แล้วกันเขาบอกว่าบางคนบอกว่าถ้าเผื่อจะแก้ไขคนที่ตรณีหรือขี้เหนียวเนี่ยก็ด้วยการว่าให้ของเขาเสมอๆคือเขาตรณีนักเราก็ให้ของเขาไปเยอะๆอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแต่สำหรับในความคิดเห็นของคุณแดงอุดมก็บอกว่าจากประสบการณ์ของท่านเนี่ยยิ่งให้อ่ะคนนั้นก็ยิ่งชอบใหญ่เลยยิ่งเอาถือเอามากขึ้นอันนี้พระอาจารย์จะวิเคราะห์ว่าอย่างไรช่วยเมตตาด้วยเจ้าค่ะคุณแดงถามมาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ มันก็จะมีสองส่วนต้องคุณเดินใจคื ความตระหนี่ถ้าอยู่ที่ในจิตของเราโอเคนะ แ ต่สิ่งของเขาเดี๋ยวของเขาเดี๋ยวเราค่อยพูดถ้าความตระหนี่อยู่ที่จิตของเราเมื่อกี้เราจะกำจัดความตระหนี่ออกไปได้เนี่ยไม่ใช่ว่าด้วยการหวงกันว่าตระหนี่คือการหวงกัน เจ้าค่ะ ถ้าเราจะแบบว่าเฮ้ยแล้วแบ่งเขานิดนึงคือเคยไหมคนที่แบบตักข้าวแล้วก็ตักข้าวอีมากเกินไปตักแล้วตักแล้วก็น่าไปก็ตักข้าวอย่างเงี้ยนะเอ๊ะมันก็ตักข้าวตักออกมันคืออะไรก็จะแบ่งให้มันทั่วถึงดีเนี่ยมันไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่ากินมันเลยอ่ะเลิกมันซะมันก็จะไม่ต้องคิดเรื่องนี ้เจ้าค่ะ ความตระหนี่อันนี้คือเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบเหมือนกับว่าถ้าสมมติงั้นคุณเอาแต่ข้างน้อยสมมติถ้าจะกินเนี่ยคุณจะเอาให้ตัวเองเนี่ยเอาข้างน้อยพอเหมือนกันว่าถ้าเรามีความตระหนี่จะให้น้อยหรือจะให้มากเอาข้างมากให้เพราะอะไร เ พราะมันกำจัดความตระหนี่ดีเกิดมาอันนี้คือความตระหนี่ที่เกิดในจิตใจของเรา เจ้าค่ะเกิดจากตัวเรา เรา แก้ด้วยวิธีนี้นะเจ้าค่ะ ถูกต้องก็คือใช้ความให้การให้มากำจัดความตระหนี่ในตัวเราโอเ ค แล้วด้วยคุณธรรมเนี่ยมันยังไม่ใช่แค่กำจัดความตระหนี่ในตัวเรายังกำจัดความตระหนี่ในคนอื่นด้วยโอเคนะเราเปรียบเทียบที่คุณแดงนี่เขียนว่าให้คนอื่นเนี่ยยิ่งให้เขายิ่งดีใจสิถ้าคนตระหนี่ใช่ไหม เจ้าค่ะ มันจะเป็นอย่างนี้ว่าดีฉันไม่ต้องเสียถ้าสมมติเขาตระหนี่ใช่ไหมแล้วเราก็ให้ ก็ยิ่งดีใจ คนตระหนี่ก็ดีฉันไม่ต้องเสีย เจ้า ค่ะโอเคไหมพอเขาไม่ต้องเสียความตระหนี่เขาก็ยังอยู่โอเคป่ะ ใช่ค่ะ ทีนี้ถ้าเปรียบเทียบว่าโอกาสตามคุณใจอย่างนี้นะว่าโอกาสในการที่ว่าสมมติเราเป็นคนตระหนี่โอเคนะแล้วเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่งเอาของอะไรดีตรงเดี๋ยวนี้ไม่มีเอาสักชิ้นใดชิ้นหนึ่งขึ้นมาเรามีของอยู่ชิ้นหนึ่ง ใช่ค ่ ะ เฮ้ฉันจะให้ดีหรือจะไม่ให้ดีก็ฉันเป็นคนตระหนี่โอเคนะไม่ให้หรอกให้นิดไม่เอาแล้วกันไม่ให้แล้วกันอ่ะไม่ให้แต่เพราะเราได้มาอีกชิ้นหนึ่งด้วยความตระหนี่ที่เรามีถ้ามันเพิ่มขึ้นมันก็จะเอาสองชิ้นนี่ของฉันได้สองชิ้นแล้วฉันไม่ให้ แ ต่ว่าความน่าจะเป็นโอกาสที่เคยคิดว่าเอ๊ะฉันมีชิ้นหนึ่งฉันได้มาชิ้นหนึ่งฉันไม่ให้ก็ได้หรือให้ครึ่งหนึ่งของไอ้ชิ้นสองที่คุณได้มาโอกาสที่เขาจะให้ได้มันมี จ้าค่ะ มากกว่าที่เขาไม่มีหมายถึงว่าเขามีชิ้นเดียวโอเคนะเพราะฉะนั้นการให้เขาเนี่ยก็จึงมีส่วนช่วยให้เขาสามารถกำจัดความตระหนี่ได้โอเคนะแต่ว่าบางทีมันยังไม่เกิดมันต้องใช้เวลาสำหรับบางคนบางคนก็ชนะบางคนก็จะบางสอนง่ายสอนยากไม่เท่ากันเปรียบเทียบถ้าสมมติว่าเราจะกำจัดความตระหนี่ของใครสักคนหนึ่งไม่ใช่ด้วยการให้ใช้วิธีอื่นเช่นด่ามันดูจิกมันดูเหมือนไก่เนี่ยจิกจิกจิกจิกจิกจิกต้องให้สิต้องให้สิต้องสละสิต้องสละสิคืออกุศลธรรมมันทับลงไปเข้าใจปะอกุศลธรรมกับ ตัวเรานี่แหละถูกไหมเจ้าคะ จากใครก็ตามที่เขาจะต้องการกำจัดอกุศลธรรมนั้นด้วยอกุศลธรรมเนี่ยอกุศลธรรมมันยิ่งเข้ากันได้ดีกับอกุศลธรรม เจ้าค่ะ เช่นว่าตระหนี่โอ้ยิ่งเข้าได้ดีกับพยาบาทเข้าใจไหมสมมติฉันตระหนี่อยู่แล้วแล้วแกมาด่าฉันอีกอย่างเงี้ยแกด่าฉันพยาบาทแกฉันยิ่งจะไม่ให้แกต่อให้ฉันมีสองชั้นสามชิ้นชิ้นที่สี่ฉันก็ไม่ให้อย่างเงี้ยนะ เ พราะอะไร เพราะความเจ็บแค้นพยาบาท มันเข้ากันได้ดีกับความตระหนี ่จ ะเอาชนะด้วยข้อนี้ไม่ได ้ ยิ่งมีอกุศลธรรมมากขึ้นอกุศลธรรมยิ่งมากขึ้นมันจะลดลงไม่ได้แต่พอเรามีการให้ปันปุ๊บไอ้ความตระหนี่มันจะถูกอึ๊กมันจะถูกตัดรอนลงหน่อยหนึ่งกำลังของมัน ใช่ไหม เราไม่ได้เป็นคนให้นะเราเป็นคนรับนะถึงความตระหนี่มีที่เราใช่ป่ะไม่ให้ฉันไม่ให้ฉันมีชิ้นเดียวฉันไม่ให้แต่พอคุณมีคนให้มาให้เราอันนี ้ ความตระหนี่นั้นมันจะถูกตัดรอนลงนิดหนึ่งกำลังของมันต้องลดหน่อยนด้วยการที่เราเป็นผู้รับและแน่นอนยิ่งว่าถ้าเราเป็นผู้ให้เนี่ยมันจะยิ่งลดลงมากโอเคไหมเพียงแค่ว่าเรารับมาปุ๊บเนี่ยเฮ้ยทำไมเราได้ยิ่งถ้าของนั้นได้มาจากคนที่ ไม่ได้จะดีไปกว่าเรา ใช่ ค่ะเช่นสมมติว่าขอทานอย่างเงี้ยคุณมีเงินมากแล้วเกิดขอทานไม่รู้เป็นยังไงเกิดคุณไปในที่ใดที่หนึ่งที่แบบมีจังหวะนั้นมีปัญหาพอดีแล้วเกิดขอทานแบ่งที่นอนให้คุณพอดีขอทานให้ที่นอนกับเราเนี่ยไอ้ความที่แบบเรามีเงินมากแล้วตระหนี่ไว้เนี่ยมันจะอึ๊กขึ้นทันทีเข้าใจไห ม เพราะเราเป็นคนรับเราเป็นฝ่ายรับ ใช่ป่ะ เขาให้นี่เข้าใจไหมการให้เนี่ยจึงเอาชนะความตระหนี่ได้แน่นอนก็เอาชนะได้แน่นอนไม่น้อยก็มากแล้วถ้าจะเปรียบเทียบว่าบางทีเราคันด่าคำว่าเราเอาชนะความตระหนี่ได้นั่นไม่ยั่งยืนเอาชนะได้ยั่วแต่อาจจะแบบก็คุณมีอำนาจมากกว่าคุณก็ดูเขาได ้เขาก็จำใจให้ไปเขาจำใจต้องแบ่ง ก็ตราบเท่าที่ว่าอำนาจมันยังมีอยู่ถ้าพอคุณเสื่อมอำนาจเมื่อไรมันก็กลับมาอีกความตระหนี ่ มันไม่ถาวรมันไม่ sustainable มันไม่สามารถที่จะให้มันยั่งยืนอยู่ได้ด้วยอกุศลธรรมนั้นความตระหนี่มันก็จะเข้ากับอกุศลธรรมอื่นๆได้อย่างดี เจ้าค่ะ แต่ถ้าเราเอาคุณธรรมอื่นๆเข้าไปที่เป็นกุศลธรรมที่ว่าตรงข้ามกันเลยผมก็ว่าคุณมีหนามตำอยู่แล้วคุณเอาหนามอีกอันหนึ่ง มา บ่มมันออกอย่างเงี้ย ค่ะ มันยิ่งจะดีแต่บางทีอาจจะไม่ถึงกันว่าเอามาทิ่มให้มันออกก็ทายาทาไปสักหน่อยนึงให้มันลดบวมลงก่อนหรือกินยาแก้ปวดก่อนเพราะนั้นคุณธรรมอื่นๆเช่นเมตตาก็ใช้ได้เช่นบางทีกรุณาก็ใช้ได้เช่นบางทีสัมมาวาจาก็ใช้ได้ที่จะเป็นกุศลธรรมอื่นๆที่อาจจะแบบไม่ใช่ว่าคู่ตรงข้ามกันเป๊ะ เจ้าค่ะ ถ้าเราเปรียบตระหนี่คู่กับการให้ใช่ไหม เจ้าค ่ ะ เปรียบพยาบาทคู่กับเมตตาอย่างเงี้ยเนาะคู่อะไรที่มันจะตรงข้ามกันไฟกับน้ำแข็งอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแต่ว่าอย่างอื่นเช่นไฟกับน้ำไม่ต้องถึงกันน้ำแข็งก็ได้มันก็ลดกันได้อาจจะตระหนี่อาจจะมีเอาเมตตาก็ได้หรือว่าอาจจะกรุณาก็ได้มันก็จะช่วยลดกันได้ซึ่งแน่นอนว่าอันนี้มันดีกว่าถึงแม้อาจจะแบบไม่เร็ว คือ ถ้าเราใช้อกุศลธรรมคือมันดูเหมือนจะเร็วใช่ไหมแต่เดี๋ยวมันกลับมาอีกไงเดี๋ยวมันกลับอีก ผลไม่ยั่งยืน มันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลแต่บอกเอาแค่นี้ไงได้ผลเป๊ะๆเลยแต่มันแล้วมันกลับไปอีกเราเรียกว่าได้ผลที่ไหนมันไม่ได้ผลแต่ที่ได้ผลก็คือว่าด้วยการให้ไปเนี่ยความตระหนี่เนี่ยมันลดกำลังลงทันทีอย่างที่พระอาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ย จะป่ะ อาจจะได้ผลไม่ปุ๊บปั๊บแต่ได้ผลแล้วมันไม่กลับมาอีกมันกลับมาช้าอย่างเงี้ยมันได้ผลกว่าเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวนี้เป็นสัจธรรมเลยว่าความตระหนี่เนี่ยเอาชนะด้วยการให้ได้แน่ความโกรธความพยาบาทเอาชนะด้วยเมตตาอันนี้แน่เราก็ตัวอย่างมีเยอะแยะมากมายคุณชัยที่พูดถึงว่าการให้การมีใจกว้างการที่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นผู้คิดว่าเราจะเอาอะไรเราจะขวนขวายอะไรหรือเราจะแบบต้องเป็นผู้รับหรือว่ากลัวที่คนอื่นเขาจะมาเอาอะไรไปจากเราเนี่ยเราไม่ต้องกลัวนี้หรอกคือเราคิดว่าเราจะให้ในความกลัวหรือความกังวลมันก็จะลดลงไปมากด้วยในด้วยการที่ว่าละความตระหนี่โดยการให้นี ้จ้าค่ะ อันนี้เป็นสัจธรรมซึ่งถ้าสมมติว่าเราแบบมันจะใช่หรอเอาทดลองทำดูเพราะว่าธรรมะเนี่ยเป็นเอหิปัสสิโกคือเชิญมาพิสูจน์เชิญมาพิสูจน์ลองพิสูจน์ดูก็ได้สมมุติคุณเอาเงินให้คนที่ช่วงนี้โควิดใช่ไหมเขาแจกเท่าไหร่หมอชนะ 3,500 เอาใครไม่มีเราแถมให้อีกโ อ ้ทานเนี่ยเป็นลักษณะที่ว่าคุณจะเอาชนะจิตใจคนอื่นได้เป็นการที่ว่าเป็นการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีข้อดีทุกอย่างแล้วชื่อเสียงของเราก็จะขจรกระจายไปด้วยว่าโอ้โหคนนี้เป็นฐานะบดีเป็นผู้ให้ทาน ค ่ ะ มีแต่จะดีไม่มีเสีย อัน นี้ทดสอบได ้ค่ะดังนั้นก็คิดว่าการให้ก็อย่างที่เขาพูดกันว่าการให้ไม่สิ้นสุดนะเจ้าค่ะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งดีนะเจ้าค่ะ ใช่อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าบางคนจะมีความถามว่า โอ้ยก็ฉันไม่มีอะไรจะให้ฉันจะเอาอะไรมาให้ก็อย่างนั้นคือถ้าผมว่าเราเป็นคนจนเข็นใจเราก็แบบหาเช้ากินค่ำอยู่แล้วโอ้ยแล้วจะเอาอะไรมาให้อย่างเงี้ยนะซึ่งโภคะหมายถึงทรัพย์หรือสิ่งที่เราจะให้คือท่านลาภหมายถึงการได้แล้วเราจะเอาอะไรมาให้ในการที่ว่าต้องเป็นผู้ให้ก็อย่างที่คุณเตือนใจบอกว่าเป็นผู้ให้เนี่ยยิ่งให้ยิ่งได้เนี่ย จ้าค่ะ หนึ่งถ้าเราคิดว่าเราจะเอาเพื่อว่าเพราะเรามีน้อยความคิดเพื่อจะเอาเนี่ยคือความตระหนี่ความที่คิดว่ากังวลว่าคนหนึ่งเขาจะมาเอาจากเราไปนี่คือความตระหนี่การหวงกั้นมันทั้งคูณสองเลยตระหนี่ด้วยหวงกั้นด้วยตระหนี่ไม่ให้ตัวเองออกไปหวงกั้นในคิดว่าจะเอาของคนอื่นเข้ามาแล้วก็พอด้วยความคิดอย่างนี้มันจะตันไปหมดโอ้ฉันคิดว่าฉันมีน้อยยิ่งมีน้อยคุณยิ่งไม่ให้ที่มีคือไม่มีเพราะคุณไม่ให้โอเคน ะ เอาทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนความคิดใหม่เอ้าแล้วฉันจะเอาอะไรมาให้เอาความปรารถนาดีเนี่ยคือท่านพูดถึงโภคะเนี่ยคือเมตตาเห็นไหมในธรรมะวินัยนี้เนี่ยถ้าพูดถึงอายุคืออิทธิบาท4 เจ้าค่ะ พูดถึงสุขภาพแข็งแรงคือกรุณาถ้าพูดถึงความสุขคือฌาน4ถ้าพูดถึงโภคะนี่ท่านพูดถึงเมตตาเมตตาเราให้เมตตาได้ไม่มีประมาณความปรารถนาดีความรักความปรารถนาให้เขามีความสุขหรือแม้ใส่กรุณาไปด้วยอ่ะความปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกข์เนี่ยให้ได้ไม่มีประมาณแล้วไม่หมดด้วยเข้าใจไหมมันไม่มีหมดเช่นเช้าแล้วกลางวันหมดแล้วจะให้ใครไม่ได้เมตตามันไม่ใช ่ มันจะมีแต่ว่าคนนี้ฉันเกลียดคนนี้ฉันรักฉันให้คนนี้มากฉันให้คนนี้น้อยแต่ด้วยเมตตาคุณจะไม่เป็นอย่างนั้นไงคือถ้าเป็นอย่างนั้นคือคุณเมตตาไม่ถูกเมตตาไม่ถูกมันไม่ใช่เมตตาแล้วมันจะกลายเป็นมีกามมาเชื้อปนมีพยาบาทมาเชื้อปน เจ้าค่ะเลือดที่รักมักที่ชังแบบนั้นนะเจ้าค่ะ มีอคติแต่ถ้าเมตตาจริงๆก็คือจะไม่มีอคติสี่มาปนจะไม่มีพยาบาทมาปนจะไม่มีเงื่อนไขของการที่คุณจะปรารถนาดีกับเขานั้นความที่ไม่มีเงื่อนไขไม่มี ค อนดิชันคือไม่มีขอบเขตเลยไม่มีขอบเขตคุณให้ได้ไม่มีประมาณความไม่มีขอบเขตคือไม่มีประมาณนี่โอ้โหมันมาก เจ้าค่ะ อันนี้คือเราให้ได้ไม่มีประมาณปัญหาประมาณไม่ได้ตรงนี้คือจุดที่ว่าเราให้ได้ไม่มีปัญหาเลยด้วยความเมตตาใช่ไหม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าแม้ว่าเราจะไม่มีทรัพย์สิ่งของที่เป็นวัตถุที่จะให้เขาหรือบริจาคให้เขาเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาได้ความรักความปรารถนาดีใช่ไหมเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าขาและอีกอย่างโยมคิดว่ากำลังใจก็สำคัญยุคนี้เป็นช่วงของโควิดการผจญทั้งเศรษฐกิจอาชีพอะไรต่างๆบางอาชีพทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเราให้กำลังใจได้เป็นกำลังใจกันและกันได้นะเจ้าค่ะ ซึ่งเมตตาก็จะมี3ระดับทางใจอันนี้แน่เรามีทางวาจาเราก็พูดได้ทางกายเราอาจจะไม่มีเงินเราจะไปช่วยเขาเราอาจจะไปทำอย่างอื่นที่มันจะเป็นลักษณะที่เป็นเมตตาทางกายแต่ทางกายวาจาใจเมตตาเนี่ยได้แน่นอนได้แน่นอน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะคำถามข้อที่2ของคุณแดงอุดมนะเจ้าค่ะท่านถามมาท่านอยากฟังความเห็นพระอาจารย์เจ้าค่ะเกี่ยวกับเรื่องของระหว่างพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงเนี่ยเจ้าค่ะก็จะได้ยินกันมาว่ามักจะเป็นมิตรกันไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะลงรอยกันว่างั้นเถอะนะเจ้าคะแล้วก็จะมีข่าวอยู่สม่ำเสมอเลยว่าบางรายก็แบบทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างมีการทำร้ายการฆ่าฟันกันบ้างอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกเลี้ยงที่เป็นสตรีเนี่ยก็มักจะมีปากมีเสียงหรือว่ามีปัญหากับพ่อเลี้ยงที่เป็นฝ่ายชายเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้คุณแดงอุดมท่านถามความเห็นพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าพระอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของพ่อเลี้ยงและลูกเลี้ยงหรือว่าแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยงอย่างไรบ้างเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็จะมีเรื่องราวมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้วคุณได้ใจว่าปัญหาเนี่ยมันมีมาตลอดพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงอย่างที่ว่าเนาะทั้งสะใภ้แล้วก็ลูกเขยเนาะ เจ้าค่ะ กับทั้งแม่และพ่อคือเวลาที่คนแต่งงานกันเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่ของคนสองคนระหว่างชายกับหญิงคู่นั้นแต่เป็นเรื่องของคนสองครอบครัว คุ ณสองครอบครัวแน่นอนว่าคุณย้ายมาอยู่ในเรือนนั้นซึ่งเขามีวิธีการปฏิบัติ การพูดการทำอะไรมันไม่เหมือนกับเรือนของเราที่เราอยู่มาก่อนการย้ายเข้ามามันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้แหละก็จะทำให้เกิดปัญหาได ้เจ้าค่ะ แต่ทางกลับกันก็เหมือนกันผู้ชายไปอยู่เรือนที่มีพ่อแม่ของผู้หญิงหรือผู้หญิงมาอยู่เรือนที่มีพ่อแม่ของผู้ชายก็จะมีปัญหากันทั้งนั้นอันนี้คือโดยทั่วๆไปโดยทั่วๆไปซึ่งเขาก็จะมีเรื่องราวเพลงเขาก็จะแต่งใช่ไหมนิยายเขาก็จะแต่งใช่ป่ะนิทานเขาก็จะมีใช่ไหมข่าวนี่โอ้ยิ่งลงดีอ่ะเรื่องราวแบบนี้เยอะแยะไปหมดเอาเราไม่ต้องพูดถึงว่าเลี้ยงเขยหรือว่าสะพายก็ได้แม้แต่พ่อลูกแม่ลูกบางทีก็ไม่ถูกกัน ก็มี มีแม้แต่พี่น้องกับพี่น้องก็ไม่ถูกกันบางทีสามีภรรยาโอ้ยรักกันมาตั้ง20-30 ปีบางทีก็เลิกกันก็มี ใช่ค่ะ โอเคมีหมดอ่ะคุณใจก็จะไม่คือไม่ใช่เฉพาะเขยสะพ้ายเท่านั้นแม้แต่ว่าสายเลือดเดียวกันก็จะแม้แต่คู่ครองเดียวกันก็ยังมี ปัญหากัน ประเด็นคือมันไม่ใช่ว่าเราต้องมาเจาะจงเฉพาะเอาแบบเอาจุดนั้นเลยไหม ใช่ค่ะ แต่เราต้องดูเหตุว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นแล้วถามว่าที่ตรงข้ามกันน่ะมันมีไหมครอบครัวที่แบบว่าสมัครสมานสามัคคีเรียบร้อยดีหมดมีไห ม มีนะหรือตอนแรกอาจจะไม่ถูกกันแต่สุดท้ายลงกันได้ก็มีอย่างนางวิสาขาตอนแรกมาไม่ถูกกันสุดท้ายลงกันดีได้มีสะพ้ายอีกหลายๆของอนาถบิณฑกเศรษฐีลูกสาวไปแต่งงานอยู่กับเรือนอื่นอย่างเงี้ยตอนแรกก็ลงกันไม่ได้สุดท้ายก็ดีกันมาได ้ ก็มีแล้วที่เขาดีกันเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาถึงดีกันฮะแล้วที่เขาไม่ดีกันเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดีกันฮะเข้าใจไหมมันไม่ใช่เฉพาะคู่เขยหรือคู่สะพ้ายยังรวมถึงพี่น้องเองพ่อแม่เอง ค ู่ครองกันเองด้วยที่ไม่ดีกันเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ดีกันนะที่ดีกันเนี่ยทำไมเขาถึงดีกันที่เขาเพราะมันไม่ดีก็มีมันที่ดีก็มันก็มีโอเคปะ เจ้าค่ะ เรามาดูเหตุที่เขาไม่ดีกันเนี่ยพระพุทธเจ้าพูดถึงทำสามข้อคือกามพยาบาทแล้วก็เบียดเบียน กามพยาบาทเบียดเบียนใช่ไหมเจ้าคะ ถ้ามีสามอย่างเนี้ยอยู่กับใครเนี่ยมันต้องได้แตกกันแน่ได้มีปัญหากันแน่ปากเสียงกันแน่เป็นดราม่าแน ่ใช่ค่ะ ถ้ามีอยู่กับเคยหรือสะพ้ายตกคู่นั้นต้องเป็นดราม่าถ้ามีอยู่กับพี่น้องคู่นั้นต้องเป็นดราม่าถ้ามีอยู่กลุ่มนั้นกลุ่มนี้สีนั้นกับสีนี้นี ่ ชูเท่านี้นิ้วกับเท่านั้นนิ้วคู่นั้นต้องเป็นดราม่าโอเคนะถ้ามีการพยาบาทมีแน่นอนแต่ถ้าละกามละพยาบาทละเปลี่ยนละกามละพยาบาทละเปลี่ยนมีอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มนั้นเนี่ยต้องสามัคคีกันแน ่ ต้องสามัคคีกันแน่เพราะฉะนั้นถ้าในครัวเรือนนี้ละกามคือในขมะละพยาบาทคือมีเมตตาละเปลี่ยนเบนคือมีกรุณามองกันด้วยสายตาแห่งคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่เข้ากันได้เหมือนนมผสมกับน้ำไม่ใช่น้ำกับน้ำมันไม่ใช่มองกันหาเพ่งโทษกันแต่มองกันด้วยสายตาคนที่มีความรักใคร่เป็นอยู่ปรารถนาดีต่อกันอยู่ในกลุ่มคนไหนก็น่าต้องเข้ากันได้แน่นอน เจ้าค่ะ ลูกสะใภ้บางทีโอ้โหพ่อแม่เนี่ยรักลูกสะใภ้มากกว่ารักลูกตัวเองอีกคุณตั้งใจเคยเห็นไหมมีนะมี เจ้าค่ะ เข้าใจไหมเคสที่มันดีก็มีเคสที่ไม่ดีก็มี เจ้าค่ะ เราไม่ได้วัดเอามากเอาน้อยนะคือเอาแค่ขอแค่ว่ามีเคสเดียวในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมันต้องมีเหตุมีปัจจัย เจ้าค่ะ เราถามว่ามากน้อยเนี่ยคือมันแล้วถ้าเราจะเป็นดูเป็นเปอร์เซนต์เป็น probability งั้นเราควรจะเป็นน้อยหรือจะมากเอาเราอย่าเอาไว้ความน่าจะเป็นเพราะว่าดีคือดีไม่ดีคือไม่ดีต่อให้ไม่ดีมากๆเข้าใจไหมมันก็ไม่ดีอยู่ดี เจ้าค่ะ ต่อให้ดีแม้น้อยมันก็ดีอยู่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นทางเลือกที่ว่าโอ้งั้นถ้าไม่ดีกันมากๆก็จะต้องทำไม่ดีโน no, ไม่ใช่แต่ถ้าไม่ดีมีน้อยก็ตามอุ้ยเราก็อย่าไปทำไม่ดีถ้าดีมีมากๆแล้วฉันถึงค่อยทำดีอ่ะไม่ใช่ เจ้าค่ะ ถ้าดีมีมากๆหรือมีน้อยก็ตามยังไงฉันก็ต้องทำดีโอเคป่ะ เจ้าค ่ะถ้าฉันจะไม่ชอบลูกสะใภ้ถ้าฉันจะไม่ชอบลูกเขยอย่างนี้เป็นต้นโนความคิดไม่ดีของกูนั่นน่ะความไม่ชอบกูนั่นน่ะนั่นคือความปฏิบัติไม่ดี โอ้ยก็นั่นน่ะดูคู่นั้นเขาก็ลูกเขยเขาเป็นอย่างนั้นไม่ดีลูกชายเขาเป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ดีก็ถ้าคุณจะหาแต่ความไม่ดีใช่ปะคุณก็จะมีแต่ความไม่ดีก็ไม่ดีต่อให้คนนั้นเขามีมากทุกสิบครอบครัวมันเป็น8ครอบครัวแล้วเราก็เลยฉันก็คงครอบครัวฉันก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยไม่ดีเพราะความไม่ดีต่อให้มีมากยังไงแล้วเราจะไปทำตามความไม่ดีครอบครัวอื่นเขานั้นเนี่ยไม่ควร ไม่ควร ไม่ควรอยู่แล้วต่อให้แค่ครอบครัวใน10ครอบครัวเดียวที่เขามีมีครอบครัวเดียวใน10ครอบครัว ใช่ ไหมงั้นเราควรจะเอาไงสิมันเพราะว่ามันดีไงเห็นไห ม ต่อให้น้อยโอ้ยเรายิ่งทำเลยซึ่งมันเป็นการปรับจิตของเราปรับแบบจิตของเราแล้วทำไมครอบครัวนั้นเขาก็ไม่ดีกันก็คุณอย่าไปเอาตัวอย่างเขานั่นดิเราก็ตัวอย่างคนที่เขาดีกันสิ อย่าไปเอาตัวอย่างที่ไม่ดีมาทำ ไม่ควรไม่ควรซึ่งตรงนี้มันก็อยู่ที่อะไรเหลี่ยวจากกามอย่าเอาเรื่องปากท้องที่นอนที่อยู่อาหารการกินมาเป็นใหญ่ไม ่เจ้าค่ะ นี่คือกามคุณอย่าเอาตรงนั้นมาเป็นใหญ่เขาเจตนาเขาสิเขาเจตนาดีไหมบางทีผิดพลาดกันได้ก็ธรรมดาอย่างนี้ใช่ปะพยาบาลก็แบบอย่าไปเพ่งโทษเนี่ยเขายิ้มก็หาว่าเขาหัวเราะเยาะเขาหน้านิ่งๆก็หาว่าเขาบึ้งใสก็อย่าไปมองงั้นก ็ เขาก็จะเป็นอย่างนี้งั้นเราก็ให้มีอย่าพยาบาลแต่ให้มองกันด้วยสายตาของคนที่มีความรักใคร่กันเป็นอยู่อย่างนี้อย่ามีความเบียดเบียนกันมันมีเรื่องอย่างครอบครัวหนึ่งคุณใจอันนี้เป็นตัวอย่างที่ยกให้ได้เลยลูกสะใภ้เนี่ยไม่ถูกกับแม่ผัว เจ้าค่ะ มากเลยครอบครัวนี้นะ เจ้าค่ะ ลูกชายออกไปกับลูกสะใภ้ใช่ไหมไปข้างนอกจะไปซื้อกับข้าวบ้างซื้อเสื้อผ้าบ้างผัวบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อฝากแม่หน่อยลูกสะใภ้บอกจะไปฝากทำไมเฮ้ยเดี๋ยวแม่เขาก็ไม่ใส่หรอกก็ไหวจะซื้อฝากแม่นี่ให้แม่กินหน่อยโอ้ยจะไปซื้อทำไมแม่ก็ไม่กินหรอกนี่ลูกสะใภ้พูดนะ คอยขัดอยู่เรื่อย คอยขัดอยู่เรื่อย ใช่ค ่ะไม่ลงกันแม่จะพูดคำอะไรขึ้นมาลูกสะใภ้ก็จะขัดลูกสะใภ้พูดคำอะไรขึ้นมาแม่ก็จะขัด ใช่ค่ะ ก็ถามว่าถ้าคุณเดินใจอยู่ในครอบครัวแบบนี้ดิ้งถ้าเป็นลูกชายคนนี้โอ้ยนี่ก็แม่นี่ก็เมียว่าจะทำยังไง ใช่ค่ะ กุ้มใจแย่มากกุ้มใจมากเลย ใช ่ ค ่ ะ ใช้วิธียังไงผู้ชายคนนี้เขาก็ด่าเมียด่าเมียเนี่ยทำไมเนี่ยเธอเป็นลูกเนี่ยเธอต้องฟังแม่นั่นนี่ด่าก็ดีอยู่สองวันโอเคพอวันที่สามเป็นอีกวันที่หนึ่งวันที่สองไม่พูดแต่วันที่สามพอได้ซื้อนั่นอีกเดี๋ยวเป็นอีกเนี่ยดูสิวันนั้นน่ะแม่ซื้อไปไม่เห็นใส่เลยเนี่ยก็จะพูดอีกทำยังไงดีลงมือลงไม้มันก็ได้บ้างก็ไม่ได้ด่าก็ไม่ได้ทำไงผู้ชายคนนี้ที่เป็นสามีเนี่ยเขาใช้ผ่านคุณจะเขาใช้ขันไม่ใช่ขันเงินหรือกันตอนแต่เป็นขันดอกไม้ขันดอกไม้คือทางอีสานเนี่ยเขาจะมีขันดอกไม้ก็คือผ่านที่ใส่ดอกไม้ใส่ธูปเทียนนี่แหละ แ ล้วไปขอเมียเนี่ยบอกว่าเนี่ยเราอยู่กันอย่างผาสุกเถอะขอร้องนะคือกราบเมียว่างั้นเถอะ ใ ช้ไม้อ่อนไม้นุ่มเนี่ยก็ปรากฏได้ผลเป็นปีเนี่ยไม่ได้จะมาทะเลาะกันลงกันเข้ากันได้ด้วยกุศลธรรมก็จะไม่ใช่ว่าด้วยการบีบบังคับไม่ใช่ว่าด้วยการข่มขี่แต่ด้วยการที่ว่ากุศลธรรมด้วยความนอบน้อมด้วยความนุ่มนวลเขาก็ปรับทัศนคติกันได้ด้วยขันดอกไม้ขันเดียวคุณในใจเปลี่ยนแปลงแก้สถานการณ์ได้เราจะว่าก็ว่าคือกราบเมียเลยล่ะผู้ชายคนนี้นะอธิบายว่าขอให้แบบครอบครัวเราดีกันนะมองกันด้วยสายตาคนที่รักใกล้กันนะมีอะไรก็ให้อภัยแม่นะก็ทุกอย่างก็ราบรื่นเป็นปีๆมาเงี้ยก็ดีได้ด้วยกุศลธรรมเพราะฉะนั้นเขาก็เปลี่ยนกันได้ก็ดีก็มีอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเราพอได้เห็นข้อมูลนี้แล้วเราหาเหตุแล้วอะไรที่มันจะดีเราเอาตรงนั้นพอเราทำตรงนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ครอบครัวเราตั้งไว้อยู่ในธรรมมาที่ดีแล้วอันเนี้ยใช้ได้กับทุกสถานการณ์ไม่ใช่เฉพาะกับสะใภ้หรือเขยแต่ยังแม้แต่แบบว่าบางทีพี่น้องกันเองพี่น้องกันเองบางทีเป็นหลายๆปีไม่พูดคุยกันโอ้มันไม่ดีทำไงใช้ขันดอกไม้ดี หรือบางทีพ่อกับลูกพ่อกับลูกบางทีเป็นปีๆไม่พูดกันหรือแม่กับลูกก็ตามเอ้าใช้ขันดอกไม้พอเข้ามากัน ใช่ค่ ะใช้ด้วยกุศลธรรมอย่างเงี้ยจะทำให้ครอบครัวเราตั้งไว้ด้วยคุณธรรมความดีนี่คือทางสายกลางเป็นชัยชนะที่เราจะเอาชนะความอาฆาตความไม่พอใจด้วยเมตตาได้ด้วยความอ่อนน้อมได้ ใช่ป่ะใช่ค่ะอันนี้ก็รับฟังไว้เป็นเขาเรียกว่าเป็นเคสสตดี้นะเจ้าค่ะว่าถ้าใครมีปัญหาแบบนั้นก็อาจจะลองใช้วิธีนี้คือไม้อ่อนด้วยการเอาดอกไม้ไปขอขมาหรือขอร้องกันละว่าอย่าทำอย่างนั้นนะเจ้าค่ะก็อาจจะได้ผลนะเจ้าค่ะก็ยึดเรื่องของความเมตตาเป็นหลักนั่นเอง เอากุศลธรรมไว้เป็นหลักในการที่เราจะดำเนินชีวิตไป เจ้าค่ะเจ้าค่ะแล้วสำหรับคำถามข้อต่อไปของคุณแดงอุดมนะเจ้าค่ะก็เขียนมาดังนี้เจ้าค่ะว่าโบราณกล่าวไว้ว่าลูกกี่คนกี่คนเนี่ยพ่อแม่ก็จะเลี้ยงได้นะเจ้าคะแต่ว่าพ่อแม่แค่2คนเนี่ยลูกๆส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ค่อยจะมาดูแลแล้วก็มักจะปล่อยให้พ่อแม่นี่ลำบากทั้งที่ตัวเองก็มีฐานะดีสามารถจะดูแลพ่อแม่ได้นะเจ้าคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยจะมาพบพ่อแม่ของตัวเองเลยอันนี้คุณแดงก็เล่ามาด้วยว่ามีพ่อแม่ของเพื่อนท่านนะเจ้าค่ะว่าเป็นคนป่วยนอนติดเตียงทั้งคู่เลยแต่ก็ลูกๆ ก็ไม่ได้มาดูแลนะเจ้าค่ะหรือว่ามาน้อยมากเลยนานๆจะมาสักครั้งหนึ่งแต่ก็โชคดีที่ว่าพ่อแม่ของเพื่อนท่านคู่นี้นะเจ้าค่ะท่านเป็นคนมีฐานะท่านก็เลยสามารถจ้างคนมาดูแลได้ทางคุณแดงอุดมก็เลยเขียนถามมาในความเห็นของพระอาจารย์นะเจ้าค่ะว่า เหตุผลที่เป็นแบบนี้เพราะอะไรเจ้าค่ะแล้วก็พระอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรนี่หมดเลยเจ้าค่ะ ลูกที่มีความสามารถนอนแล้วไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาอันนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นคนไม่ดีแต่ท่านใช้คำว่าเป็นคนถอยเป็นคนถอยก็เป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วโดยที่ว่าเมื่อท่านแก่เฒ่าเราก็ควรจะเลี้ยงท่านตอบเป็นหน้าที่อยู่แล้วซึ่งก็มีเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกนะเป็นส่วนที่เป็นธรรมบทเนี่ยถ้าเปรียบเทียบไว้ถึงไม้เท้าไม้เท้านี่น ะ เวลาคนแก่เท่าเนี่ยเขาจะเดินไปไหนเขายังใช้คำหยันได้คำหยันยันข้างหน้าได ้ ถ้าเจอสุนัขดุยังแบบใช้ป้องกันตัวได้จะลุกขึ้นยังใช้ไม้เท้าคำหยันได้เจอล่องน้ำอะไรต่างยังใช้ไม้เท้าเสียบดูได้ว่ามันลึกมันตื้นอย่างไรไม้เท้าเนี่ยท่านว่ายังมีประโยชน์มากกว่าลูกเนี่ยที่ไม่ดูแลพ่อแม่เพราะลูกที่ไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยเหมือนสุนัขที่เห่าเห่าเห่าที่จะคอยมาทำร้ายแล้วก็จะมาคอยแบบว่าหมูมันป้องกันตัวเองไม่ได้ใช่ไหมมันจะไม่มีอาวุธอะไรแต่สุนัขเนี่ยมันยังมาเบียดเบียนหมูได ้ ลูกเนี่ยเหมือนหมาหรือสุนัขที่จะมาทำร้ายหมูที่เป็นพ่อแม่ที่แบบดูแลตัวเองไม่ได้ไม้เท้านี่ยังดีกว่านั่นเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ซึ่งเป็นคุณธรรมที่ไม่ดีเลยไอ้การที่ว่าไม่ดูแลพ่อแม่เนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงว่าเป็นมงคลการดูแลมารดาบิดาเนี่ยเป็นมงคลอย่างยิ่งถ้าเราคิดว่าโอ้ฉันวันนี้ไหว้พระแล้ววันนี้ฉันทำสิ่งมงคลอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นสวดมนต์แล้วทำอะไรแล้วที่คิดว่าคุณเป็นมงคลเนี่ยแต่ถ้ายังไม่มีการดูแลมารดาบิดานี่ถือว่าไม่ถือว่าเป็นมงคลการไม่ดูแลมารดาบิดาเนี่ยไม่เป็นมงคลแต่การดูแลมารดาบิดาเนี่ยเป็นมงคล เป ็นมงคลคือหมายถึงว่าเป็นสิ่งดีงามในชีวิตของเราซึ่งแน่นอนว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือว่าคำสอนของศาสนาอื่นๆนะพระชังคิดว่าก็เน้นให้มีการดูแลมารดาบิดาประเด็นคือที่ว่าไม่ดูแลมารดาบิดาคือทำไมแตกกันได้หรือบางทีถึงขนาดว่าให้พ่อแม่ไปอยู่ที่อื่นซะอย่างเงี้ยมีความคิดแบบเนี้ยที่ว่าแตกกันได้เนี่ยเพราะว่าต้องมีคนยุยงแน่ซึ่งเรื่องราวก็อาจจะเป็นเช่นว่าถ้าฝ่ายสามีแตกกับเป็นลูกชายแต่กับพ่อแม่เนี่ยก็เพราะว่าสะใภ้เป็นต้นตัวสะใภ้หรือลูกสาวแต่กับพ่อแม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าสามีเป็นต้นหรือว่าคนอื่นที่มาชักจูงไปในทางไม่ดีคือจะไม่มีการแตกกันมีการแตกกันที่ว่าถ้าอยู่สมัครสมานสามัคคีกันไม่ได้แตกกันได้ก็กลับไปข้อที่เราพูดมาเมื่อสักครู่นี้ ว่าเหตุที่ทำให้แตกกันไม่ลงกันได้ไม่สมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันเป็นครอบครัวใหญ่ได้ต้องแตกแยกกันไปอยู่จุดนั้นจุดนี้เพราะว่าต้องเรื่องการพยาบาทหรือเบียดเบียนอันใดอันหนึ่งซึ่งสมมติว่าถ้าเราไม่มีกามหลีกออกจากกามไม่พยาบาทมีความรักสามัคคีกันแล้วก็ไม่เบียดเบียนมีความกรุณาให้กันเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยจะน้อมมาในการที่จะอยู่ร่วมกันอยู่เรื่อยถ้ามีความจำเป็นที่ต้องจากกันไปเช่นบางทีญาติพี่น้องต้องจากแดนกันไปทางอื่นเช่นสามีอาจต้องไปค้าขายต่างจังหวัดบางทีลูกต้องเดินทางไปเรียนหนังสือ ความคิดถึงกันมันจะมีอยู่เสมอต้องเดินทางมาให้เจอกันได้เพราะว่าความที่ไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียร์เขาอยู่ด้วยกันไม่ต้องพูดถึงเลยว่าจะต้องคิดถึงกันต่อให้แค่บอกว่าต้องเดินทางไกลถึงขนาดแพ็คข้าวมาด้วยเขาก็ยังจะต้องทำคิดถึงทางการเนี่ยเขาต้องทำอยู่แล้วต่อให้ต้องมีเหตุที่ให้แยกกันก็ยังต้องคิดถึงกันแล้วถ้ามีเหตุให้สามารถเดินทางกันมาเจอได้โอ้ยิ่งต้องทำเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละคือจุดที่ว่าเราจะตั้งจิตไว้ให้ถูกให้ดีให้ได้แน่นอนเหตุปัจจัยบางทีแต่มันต้องให้แบบว่าคุณต้องไปทำงานต่างประเทศต่างเมืองเขาล็อกดาวน์เขามีเขตการควบคุมสูงสุดคุณมาไม่ได้คุณก็ซูมเอาสกายเปล่าก็ยังเจอกันได้ก็ใช่ไหมแต่ถ้าตรงข้ามนะว่าโอ้ยไม่อยากจะเจอกันเนี่ยต่อให้อยู่บ้านเดียวกันก็อยู่คนละห้องไม่ออกมาเจอกันไม่ดีเพราะนั้นเราตั้งจิตไว้ในการอบรมในการที่จะฝึกให้มีความรักใคร่ปรารถนาดีต่อกันอันนี้ดีแน่ทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อทั้งลูกอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเดียวกันนั่นเอง เจ้าค่ะ เจ้าค่ะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ได้สอนไว้แล้วในที่ทั้ง6นะเจ้าค่ะว่าหน้าที่ของลูกเนี่ยมีอะไรบ้างดังนั้นถ้าเผื่อลูกไม่ทําตามนั้นเนี่ยก็ความสุขความเจริญก็คงจะไม่มีเพราะว่าไม่มีความกตัญญูกตเวทีต ่ อผู้ที่พระอาจารย์เคยเล่าว่าแม้ว่าจะเอาคุณพระคุณของท่านนั้นสูงสุดมากเลยต่อให้เลี้ยงท่านไว้บนบ่าให้ท่านอุจจาระปัสสาวะกินอาหารบนไหล่เราตลอดชีวิตนี้ก็ยังไม่สามารถสนองพระคุณท่านได้ถูกไหมเจ้าคะอันนี้เราต้องคำนึงถึงมากๆเลย ถูกต้องจริงจริงถูกต้อง เจ้าค่ะ แล้วก็ไอ้ความเจริญความดีที่เราเกิดมีขึ้นจากการดูแลพ่อแม่เนี่ยจะเป็นบุญกุศลที่สนับสนุนให้เราดีขึ้นไปต่อไปได้ เจ้าค่ะมีแต่ความสุขความเจริญนะเจ้าค่ะ ใช่ทีนี้คำกล่าวที่คุณแดงพูดถึงว่าโบราณกล่าวไว้เนี่ยคือคำว่าโบราณไหนเพราะว่าโบราณเนี่ยโบราณคนพานก็มีโบราณบัณฑิตก็มี เ พราะฉะนั้นเราเอาคำของโบราณอาจารย์โบราณกับบัณฑิตท่านควรกล่าวไว้อย่างนี้โบราณกับบัณฑิตเนี่ยท่านกล่าวไว้ว่าคนที่ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดาเนี่ยเป็นคนทอยโบราณกับบัณฑิตในที่นี้คือพระพุทธเจ้าโบราณกับบัณฑิตเขากล่าวไว้ว่าการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นมงคลนี่คือพระพุทธเจ้ากล่าวไว้เราเอาตรงนี ้ หรือไปเอาโบราณกับบัณฑิตที่ไม่ใช่เป็นบัณฑิตที่ไม่ใช่คนดีท่านจะกล่าวไว้ว่าลูกเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได้มันไม่ดีลูกนี่เลี้ยงพ่อแม่ได้สิพ่อแม่ยังเลี้ยงลูกได้แล้วลูกทำไมจะเลี้ยงพ่อแม่ไม่ได ้ ก็เอาตัวอย่างที่เลี้ยงพ่อแม่ได้มาอันนี้โบราณท่านกล่าวไว้ว่าดีก็ควรเอาโบราณในการบันทึกตรงนี้มากล่าวถึงจะดี เจ้าค่ะ เจ้าฟัน สาธุเจ้าค่ะคำถามข้อสุดท้ายที่คุณแดงอุดมท่านถามมานะเจ้าค่ะท่านก็บอกว่าบางคนเนี่ยมีชีวิตตกอับมากเลยต้องฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆนานานะเจ้าคะแต่ก็ยังได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นนะเจ้าคะทำให้สามารถที่จะกลับมามีฐานะดีขึ้นตั้งตัวได้ประมาณนั้นนะเจ้าคะแต่กับบางคนเนี่ยตกทุกข์ได้ยากเหมือนกันแต่หันหน้าไปทางไหนไม่มีใครช่วยเหลือเลยยิ่งทุกข์ยากลำบากไปมากยิ่งขึ้นแล้วก็ไม่เห็นทางสำเร็จอะไรเลยในชีวิตเลยเนี่ยนะเจ้าคะคุณแดงก็เลยบอกว่าทีนี้ถ้าหากว่ามาดูชีวิต2ชีวิตเนี่ยเจ้าค่ะสำหรับรายแรกที่ว่าแม้จะตกอับฟันฝ่าอุปสรรคยังไงก็ยังมีคนคอยช่วยเหลือเนี่ยถือว่าเขามีกุศลเก่าอยู่หนุนถูกหรือไม่แล้วก็ส่วนรายที่2ที่ตกอับแย่ไปเลยไม่มีใครช่วยเหลือเลยเนี่ยก็คือไม่มีกุศลไม่มีบุญเก่ามาช่วยอันนี้คิดอย่างนี้ใช่หรือไม่เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของกรรมหรือที่ว่าบางทีก็จะมีกรรมประเภทอุดหนุนหรือตัดรอนตัดรอน เช ่นถ้าบอกว่าเรากำลังจะไปในทางไม่ดีใช่ไหมเราได้ไม่ดีอยู่โอ้มีทุกเวทนามากเลยแล้วมีกรรมมาตัดรอน ให้ทุกเวทนาเนี่ยมันขาดไปทุกเวทนาสิ่งที่ไม่ดีรับอยู่มันขาดไปนี่คือกรรมตัดรอนแบบหนึ่งก็มีหรือในขณะที่ว่าอีกคนหนึ่งได้ไม่ดีอยู่ได้ไม่ดีเลยโอ้ไม่ดีไม่ดีแล้วก็โหยิ่งไม่ดีต่ำลงไปอีกก็คือมีกรรมที่มาอุปถัมภ์หมายถึงให้เขาต่ำลงไปอีกเข้าใจไห ม คือกรรมอุปถัมภ์เนี่ยทั้งไม่ดีและดีมันมีหมดตัดรอนไม่ดีและดีมันก็มีหมดไอ้เคสหนึ่งเช่นว่าถ้าคุณได้ดีอยู่ดีๆอยู่ฉันแบบมีสุขเวทนาอะไรต่างๆคือแบบว่าฉันไม่อยากจะใช้คำนี้ว่าดีไม่ดีกับสุขทุกข์เนี่ยบางทีคนสับสนเอาใหม่เรากำหนดบทเพียรชนะให้รัดกุมเราบอกว่าดีไม่ใช่สุขนะไม่ดีไม่ใช่ทุกข์นะเอาใหม่เราใช้คำว่าสุขและทุกข์ละกันสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเช่นถ้าสมมติว่าตัวเรามีทุกขเวทนาอยู่ตัวเรามีทุกขเวทนาอยู่แล้วเกิดมีอะไรไม่รู้มาตัดรอนให้ทุกขเวทนานั้นมันสุดหลงจบไปเอ้าทุกจบไปมันก็ดีสิก็เป็นสุขเพราะฉะนั้นตัดรอนทุกก็มีใช่ไหมตัดรอนทุกก็มีในขณะเดียวกันถ้าสมมติฉันได้สุขเวทนาอยู่แล้วเกิดมีกรรมตัดรอนให้สุขเวทนานั้นมันสิ้นไปโอ้ยไม่ดีเลยกรรมตัดรอนนั้นไม่ดีแต่เนี่ยที่ถ้าเรามีทุกอยู่กรรมตัดรอนนั้นดี จ้ะค่ะ หมายความว่าทำให้ทุกข์ของเรามันสิ้นไปทำให้สุขของเรามันสิ้นไปโอเคแต่ถ้าอุปถัมภ์กรรมอุปถัมภ์ก็มี เจ้าค่ะ ถ้าเราฉันได้ดีอยู่แล้วมีกรรมอุปถัมภ์ให้ดียิ่งขึ้นได้สุขเวทนายิ่งขึ้นกำหนดบทเพียรชนะให้ถูกจะมีสุขเวทนาอยู่โอ้แล้วก็แบบมีคนมาสนับสนุนทำออนไลน์โปรดักต์ขึ้นมาสักอย่างนึงดิจิตอลโปรดักต์เกิดปุ๊บโอ้โหขายได้มีคนแชร์เยอะอันนี้กรรมอุปถัมภ์ยิ่งให้ใครเขามีสุขเวทนามากยิ่งขึ้นในขณะตรงข้ามว่าจะมีทุกขเวทนาอยู่โอ้ยขายของไม่ได้ซื้อของสต็อกมาแล้วยังมีโควิดมันทับถมอีกอะไรเงี้ย อัน นี้คืออุปถัมภ์ให้ทุกมันมีมากขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกรรมอุปถัมภ์ เจ้าค ่ ะ ซึ่งก็ทั้งสุขและทุกมันมีหมดก็บางทีกรรมออกมาให้ผลแบบนี้มีเป็นธรรมดาเกิดขึ้นได้คือขึ้นได ้ ทั้งหนุนและตัดรอนมีหมดทั้งสุขและทุกข์ได้หมดซึ่งก็มีเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นก็การให้ผลของกรรมบางทีมันเป็นอย่างนั้นแหละ บ างคนก็เป็นอย่างนี้แหละเข้าใจไหมบางทีก็เป็นอย่างนี้บางทีก็สนับสนุนบางทีก็ตกต่ำก็มีเป็นธรรมดา ธรรมดาของโลกใช่ไหมเจ้าค่ะที่จะเป็นแบบนี้ ใช่เกิดขึ้นได้ครับว่าเป็นธรรมดาเนี่ยนะคุณเดชัยไม่ใช่บอกว่ามันต้องเกิดขึ้นคือมันเกิดขึ้นได้กรรมธรรมดาเนี่ยหมายถึงเป็นธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นได้มันอาจจะไม่เกิดก็ได้แต่มันก็เกิดก็ ม ีเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เป็นธรรมดาเนี่ยสิ่งที่มีความเกิดเกิดธรรมดาสิ่งที่มีความดับก็ดับเป็นธรรมดาเราต้องเข้าใจในข้อนี้ว่าอันนี้เป็นโลกธรรม8นะมันก็มีแบบนี้เป็นธรรมดานะ จ้ะค่ะ มันก็แบบนี้แหละนี่คือกรรมเนี่ยมันเป็นแบบนี ้จ้ะค่ะ เกิดขึ้นได้ดับได้สุขบ้างทุกบ้างอันนี้เป็นธรรมดา เจ้าค่ะเจ้าค่ะ นี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองที่เข้าใจต้องเข้าใจต่อไปเป็นธรรมดาข้อที่สองคือว่ามนุษย์โลกของเราเนี่ยสุขทุกพอๆกันที่บางคนเราอาจจะคิดว่าชีวิตตกอับโอ้ทุกมากแหมแต่ว่าสุขเขาก็มีแต่เขายังมีแขนขาบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ฉันเป็นหนี้เป็นล้านแล้วก็ยังเป็นโรคอีกแต่ชีวิตคุณยังมีอยู่เข้าใจไหมคุณยังแผ่เมตตาได้อยู่คุณยังมีจิตที่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกที่จะคิดเรื่องดีก็ยากแล้วอันนี้คือสุขทางใจถ้าบางคนมีหนี้มากแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บด้วยเนี่ยแต่เขายังมีความผาสุกอยู่ได้ถ้าเขาจิตใจเขาคิดให้ดีได้ความสุขทางใจเนี่ยมันมีได้ตรงจุดนี้แหละที่พูดถึงว่าสุขทุกข์เนี่ยมันพอๆกันถ้าเปรียบเทียบกับสัตว์นรกโ อ ้ทุกข์นี่จะมากสุขจะน้อยเปรียบเทียบกับเทวดาสุขนี่จะมากทุกหนี่จะน้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นธรรมดาในข้อที่สองที่ว่ามนุษย์เป็นภพที่มีลักษณะว่าสุขทุกพอๆกันสุขทุกพอๆกันประมาณนี้อาจจะน้อยมากก็จะนิดหน่ อ ยแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็จะพอๆกันแบบนี้ไม่ได้มากเกินไปกว่ากันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราไม่ได้จะดูเอาตรงสุขหรือไม่ได้จะดูเอาตรงทุก ข ์แต่สิ่งที่เราจะดูก็คือว่าเราจะเหนือสุขเหนือทุกข์นั้นเนี่ยได้อย่างไรเราจะให้มีความผาสุกเกิดขึ้นแม้ในทุกเวทนาที่เกิดขึ้น เราใช่มีความผาสุกขึ้นในจิตใจของเราแม้ในสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างไรอันนี ้ ก็ปฏิบัติตามมรรค8นั่นเองปฏิบัติตามมรรค8ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่ให้พ้นจากความทุกข์แล้วเราก็จะเหนือสุขเหนือทุกข์นั้นได ้จบค่ะ เพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยมันมีกุศลและอกุศลมันมีอยู่หมดอะอยู่ที่ว่าอะไรมันจะให้ผลณเวลานั้นซึ่งเราจะเลือกที่จะให้ผลเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นธรรมดาในข้อที่3เนี่ยคุณใจ คือ ข้อแรกนะเราเข้าใจแล้วว่ามันเป็นธรรมดาอย่างเงี้ยบางทีก็สุขบ้างทุกข์บ้างธรรมดาในข้อที่2ที่เราเข้าใจคือว่าสุขทุกข์พอๆกันโลกมนุษย์นี ้ ธรรมดาในข้อที่3สําคัญมากเลยคือว่าเราสามารถเหนือพวกนี้ได้เราจะสามารถทําให้กรรมเนี่ยที่มันต้องให้ผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างให้มันสิ้นไปได้ปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมเนี่ยมันมีได้นั่นคือมรรค8กรรมนี่ไม่ใช่เฉพาะหมายถึงบาปนะกรรมนี่เราหมายถึงบุญด้วยปฏิปทาให้ถึงความสิ้นไปของกรรมนั่นคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยอันนี้เราก็มีได้ในธรรมดาในข้อที่3ดับได ้ ดับได้เหนือตรงนี้ได้เราก็จะเหนือทั้งตกอับเหนือทั้งสู่ไปข้างหน้าไม่ต้องกรรมลำบากแล้วก็ไม่ต้องมาสุขชนิดที่ว่าจะต้องมามีทุกข์อีกเนี่ยเหนือได้ให้สิ้นกรรมเนี่ยได ้เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะสาธุเจ้าค่ะนั่นก็คือการสิ้นกรรมไปก็คือไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดอีกนั่นก็คือปฏิบัติตามมรรค8ไปจนกระทั่งถึงบรรลุนิพพานถูกไหมเจ้าค่ะอันนั้นก็คือการสิ้นไปไม่ต้องมาเวียนตายเวียนเกิดอีกต่อไปนะเจ้าค่ะดับเวียนไปเลย ถูกต้อง เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจดหมายฉบับถัดไปนะเจ้าค่ะเป็นของผู้ใช้นามว่าคุณจำเนงซุปเปอร์มอมเจ้าค่ะสำหรับคุณจำเนงนี่ท่านก็เขียนมาท่านบอกเลยว่าจะบ่นจะเล่ามายาวมากเลยโยมขอสรุปแล้วกันนะเจ้าค่ะว่าคุณจำเนงเนี่ยก็ได้เขียนถามมามีนิดนึงบอกว่าท่านตั้งใจมากๆเลยว่าอยากจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกนะเจ้าค่ะเมื่อเดือนพฤศจิกา63ที่ผ่านมาเจ้าค่ะตั้งใจอย่างเต็มที่ว่าจะมาปฏิบัติธรรมเป็นครั้งแรกอย่างเต็มที่เลยแต่ก็เกิดเหตุสุดวิสัยมาไม่ได้เพราะว่าแมวมากัดท่านแล้วก็แผลเกิดติดเชื้อท่านก็ต้องทำการเจาะเลือดเอาหนองออกแล้วก็ล้างแผลอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะก็เลยทำให้พลาดไปกว่าจะหายนี่ก็นานเลยก็ไม่ได้มาปฏิบัติธรรมพอท่านตั้งตัวได้ก็อ้าวโควิดมาอีกละดังนั้นท่านก็เลยไม่ได้มาอีกเจ้าค่ะก็เลยบอกกำลังรอเวลาอยู่ว่าจะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกให้ได้นะเจ้าคะวันนี้ขอปรึกษามารบกวนปรึกษาพระอาจารย์พระมหาไพบุตรอภิปุโนเรื่องว่าควรจะสวดมนต์ประจำวันก่อนนอนทุกคืนเนี่ยควรจะเริ่มด้วยบทอะไรบทไหนตามลำดับนะเจ้าคะท่านบอกท่านไม่มีความรู้ในเรื่องนี้ก็เลยเขียนถามพระอาจารย์มาแล้วก็บอกว่าอยากจะรบกวนพระอาจารย์ได้รับหนังสือสวดมนต์ด้วยที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหนังสือที่สวดมนต์ก่อนนอนนะเจ้าค่ะว่าจะท่านบอกท่านก็เคยสวดยอดพระกันพระใจปิฎกนะเจ้าค่ะแต่ก็หยุดไปบ้างอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะก็เลยกราบนมัสการพระอาจารย์มาเรื่องนี้เอาเป็นเรื่องแรกก่อนละกันนะเจ้าค่ะเรื่องที่ท่านเล่าให้ฟังมาแล้วก็เรื่องของการสวดมนต์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ เรื่องการสวดมนต์ก็สวดจากเล่มไหนที่เรามีอันนั้นก่อนก็แล้วกันหรือว่าคือถ้าเราคิดว่าเราจะกังวลเรื่องสวดถูกไม่ถูกก็แค่จำว่าไม่ต้องสวดเอางี้แล้วกันไม่ต้องสวดแต่ถ้าจะกังวลแล้วจะต้องสวดเนี่ยก็อย่าสวดแต่ถ้าจะสวดแล้วคือไม่กังวลได้ทำใจให้สบายงั้นสวดเอาดูดีมันประเด็นมันคือว่าสวดแล้วคุณจะสบายใจไหมแต่ถ้าจะต้องกังวลก็ต้องฝึกดูในลักษณะที่ว่าจะไม่ให้กังวลเพราะว่าถ้ากังวลแล้วสวดเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์แต่ถ้าคุณสวดแล้วคุณคลายกังวลได้อันนี้สวดดีก็สวดบทที่ก็มีเล่มไหนก็คิดว่าสวดบทนั้นได้แต่คือไม่จำเป็นต้องว่าบทนั้นคือถ้าอาจารย์บอกต้องบทนี้แล้วก็จะเกิดไม่มีจะกังวลงั้นเอาบทที่มีแล้วก็จะให้ไม่เกิดความกังวลอันนี้ก็จะดีได้นะแล้วก็จะสวดหยุดบ้างสวดบ้างก็ได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาต่อให้ขอให้มีความสบายใจอันนี้สำคัญเช่นพอ ต่อไปท่านก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการที่ท่านอยากจะปฏิบัติสติปัญญาอารมณ์ต่างๆอย่างที่พระอาจารย์ได้เคยสั่งสอนนะเจ้าค่ะแต่ก็ยังทำไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องตั้งพุทโธอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ให้บทให้คำแนะนำเลยเจ้าค่ะ เรื่องการปฏิบัติเน้นสามารถฝึกที่บ้านได้ไอ้ที่พูดถึงคุณจำนงว่าโอ้โหเวลามันไม่ได้ลงล็อกกันก็เลยยังมาไม่ได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ทีนี้การ ที่เราถูกล็อกดาวน์อยู่ที่บ้านหรือว่าฝึกปฏิบัติเนี่ยสามารถทำที่บ้านได้แล้วก็ในช่วงของทุกวันอังคารเนี่ยจะเป็นการฝึกที่เป็นรูปแบบอยู่แล้วเราฝึกตามนั้นเลยอันนี้จะเป็นลักษณะของ guided meditation คือให้เรานั่งสมาธิแล้วก็ทำจิตไปตามบางทีก็ไม่ได้มีคำว่าพุทโธด้วยซ้ำบางทีก็เป็นการฝึกรู้ลมหายใจบางทีก็เป็นการฝึกอานาปานสติบางทีก็เป็นการฝึกให้นึกพุทโธบางทีก็เป็นการฝึกให้พิจารณาความตายพิจารณากายเนี่ยอันนี้เราฝึกได้ทำจุดที่เราทำได้คือผมก็จะคิดว่าสมมติในชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิเนี่ยได้แค่5นาทีตอนแรกแล้วก็อีก2นาทีตรงกลางแล้วตอนท้ายก่อนจะเลิกได้อีกนาทีหนึ่งโอ้ยที่เหลือไม่ได้เลยก็เลยคิดว่าโอ้ฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้อันนี้คิดผิดอันนี้คือเข้าใจผิดอันนี้คือไม่ถูกแต่ว่าที่เราได้อ้าวแล้ว5นาทีตรงนั้นคุณได้2นาทีตรงนี้คุณได้1นาทีตรงนั้นคุณได้นั่นไม่ได้แล้วเรียกว่าอะไรนั่นคือได้ไง อยากได้บ้างใช่ไหมคะ เลยคิดว่าเอาประชาธิปไตยตรงนี้มันจะไม่เวิร์กเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเอาส่วนใหญ่ฉันไม่ได้คือฉันไม่ได้ไม่ใช่ส่วนน้อยคุณได้นั่นคือคุณได้ ใช่ไ หมแล้วจิตของเราเป็นอย่างนี้ว่าเราคิดนึกตรีตรึกไปตรงไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นเกิดไม่ถ้าเราคิดว่าโอ๊ยทำไมฉันไม่ได้ทำไมฉันไม่ได้มันก็จะมีแต่คำพูดขึ้นมาว่าอ๋อก็เธอโง่หนึ่งเธอสองเธอไม่ได้ทำอันนี้เธอต้องทำอันนั้นก็จะมีแบบแต่ข้อไม่ดีโผล่ขึ้นมาเพราะเราคิดไปทางนั้นเราอยากคิดไปทางนั้นแต่เราคิดดูว่าเอ๊ะทำไงฉันถึงจะได้เอ๊ะตรงที่ฉันทำได้เนี่ยฉันทำมายังไงเออคิดแบบนี ้ เพราะว่าถ้าเราคิดตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นจิตเราน้อมไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังทำให้พอเราคิดตรีตรึกว่าเอ๊ะตรงนี้ที่ฉันทำได้เนี่ยฉันทำมาไงโอ้เนี่ยพอเธอกินพอดีรับประทานอาหารแต่พอดีเพราะเธอทรงจิตไปอย่างนั้นมันไอสิ่งที่เป็นกุศลธรรมมันก็จะค่อยมาค่อยมาสิ่งนั้นก็จะมีกำลังขึ้นมาไอที่ว่า5นาทีแรกได้มันก็จะเป็น6นาที7นาทีที่2นาทีได้ตรงนี้บทจะเป็น5นาที10นาทีที่1นาทีได้ตอนท้ายตรงกลางมันเพิ่มมาอีกตอนท้ายขยายขึ้นอีกจากที่รวมๆแล้วได้แค่10นาทีมันก็จะได้เป็นครึ่งชั่วโมงขึ้นมาไอที่ไม่ได้ครึ่งชั่วโมงได้ไม่ได้ตั้ง50นาทีมันก็จะลดเหลือ20นาทีลงไป เ ราเพ่งจิตของเราไปตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังนี่คือสำคัญเพราะนั้นเนี่ยเราให้มานึกถึงจุดที่ว่าเอ๊ะฉันทำยังไงฉันจึงได้ขึ้นมาเข้าใจไหมเราก็จะค่อยสามารถพัฒนาทำความสำเร็จแล้วก ็ เรื่องเวลานอนเวลาหลับเวลาตื่นมันจะค่อยเป็นอัตโนมัติคนที่บางทีฝึกทำสมาธิไปเนี่ยมันเหมือนกับจะแบบไม่ได้นอนทั้งคืนเลยสว่างตื่นอยู่ตลอดอันนี้ไม่ใช่ว่าเรานอนไม่หลับหรือว่าเราแบบกังวลว่าฉันเป็นโรคนอนไม่หลับแล้วคือไม่ใช่อย่างนั้นคือจิตที่มีสมาธิอยู่สว่างอยู่ตลอดเนี่ยมันจะทำให้เหมือนกับตื่นอยู่ตลอดไม่ได้นอนเป็นโรคนอนไม่หลับคือถ้าเป็นโรคนอนไม่หลับมันจะเพลียมันจะง่วงแต่แบบไม่หลับเข้าใจคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเขาจะง่วงอยู่ตลอดแต่มันไม่หลับแต่ในขณะที่คนที่มีสมาธิแล้วจิตตื่นอยู่ตลอดเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกง่วงแล้วก็ร่างกายได้รับการพักผ่อนเพราะว่าสมาธิ อ ันนี้ก็จะเป็นข้อดีในการที่ว่าพอเราตื่นอยู่เนี่ยจะทำให้เหมือนกับเราไม่หลับแต่ว่าร่างกายเราได้รับการพักผ่อนนั่นเองด้วยสมาธิ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องสุดท้ายที่คุณจำนงซูเปอร์มอมเขียนมานะเจ้าค่ะก็เขียนเล่ามาแล้วก็ถามความเห็นพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องที่เธ อบอกว่ามีเรื่องหนึ่งที่รับไม่ได้ก็คือคนทุกคนคนทุกประเภทที่ทำอะไรไม่ถูกต้องนะเจ้าคะอย่างเช่นไม่กตัญญูรู้คนหรือพวกที่ชอบจับจ้วงสถาบันไม่รู้จักตัวเองเนรคุณคนนะเจ้าคะ่ะก็คิดว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมจะต้องเป็นคนไม่เป็นคนกตัญญูยึดเหนี่ยวแต่สิ่งที่ถูกต้องทำไมคนถึงไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงจึงเห็นผิดเป็นชอบไปแบบนี้เจ้าค่ะอาจารย์เจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ที่เขาเป็นไปอย่างนั้นมันก็มีหลายสาเหตุนะคนจะทำความชั่วเช่นอาจจะไม่มีเพื่อนดีอาจจะไม่มีคนบอกสอนหรืออาจจะบอกสอนแล้วก็แบบทำไม่ได้ทำไม่ดีทีนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่เขาทำไม่ดีโอเคนะถ้าเราคิดว่าโอ้ต้องให้คนดีทั้งโลกแล้วเราถึงจะเป็นคนดีได้แล้วพอมีคนไม่ดีสักคนหนึ่งสองคนเราก็เลยคิดว่าเราอารมณ์ไม่ดีแล้วเราเป็นคนชั่วแล้วนะเราคิดว่าให้เขาไม่ได้ดีเนี่ยเราเป็นคนชั่วทันที อ๋อเจ้าค่ะ ถูกไหมล่ะเพราะว่าความไม่ดีมันเกิดขึ้นที่เราตรงไหนนะฉันไม่ดีตรงไหนก็คุณคิดไม่ดีกับเขานั่นแหละคือความไม่ดีของเรา อ๋อเจ้าค่ะ เพราะเขาไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยอนุญาตให้ความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราโอ้เรานี่ เราเกิดไปรำคาญใจแบบโมโหอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ เราไม่ดีนะถูกไหม เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นเราอย่าไปอนุญาตให้คนไม่ดีเขามาทำความไม่ดีให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราด้วยการปรารถนาร้ายกับเขาซึ่งอันนี้ไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรักษาคือรักษาจิตของเรายิ่งถ้าสมมติว่าเขาไม่ดีใช่ไหมแล้วเราไปโต้ตอบเขาเขาด่าเรามาเรายิ่งด่ากลับเรายิ่งไม่ดีคูณสองไม่ดีกว่าเขาอีกเพราะว่าความไม่ดีเกิดขึ้นที่เราด้วยเราอนุญาตให้ความดีของเราสิ้นสุดลงเรานี่เรียกเป็นคนสุดท้ายเพราะความดีถูกตัดรอนเราลงที่ตัวเราตรงนี้มันคือจุดสำคัญที่ว่ามันเป็นเครื่องทดสอบในความที่ว่าให้เราอยู่ในมรรคได้ไหมว่าถ้ามีคนไม่ดีที่เขาทำไม่ดีแล้วเนี่ยแล้วเราจะทรงอยู่ในความดีได้หรือไม ่ ถ้าเราจะมาเอาข้ออ้างว่าเนี่ยเพราะเขาทำไม่ดีฉันเลยต้องด่าเขามันย้อนแยงไงคุณจะเอาความไม่ดีในนามของความดีฉันขอทำความไม่ดีซะก่อน ขอด่าซะหน่อยอะไรอย่างเง ี้ ย เนี่ยมันจะไม่ค่อยเวิร์กเพราะในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงคำว่าสิ้นเชิงนี่แอบสูตรเลยแบบคือมันคือคุณจะเอาความไม่ดีมาชนะความไม่ดีเนี่ยไม่ได้เลยต้องเอาความดีเท่านั้นชนะความดีซึ่งแน่นอนว่าแถวสมัยเนี้ยมันเป็นสมัยที่โลกมันก็เสื่อมลงโลกมันเสื่อมลงในความที่เสื่อมลงนี้เราทุกคนจึงต้องช่วยกันที่จะหมุนตามธรรมจักรที่พระพุทธเจ้าเนี่ยหมุนเอาไว้แล้วท่านใช้หลักเหตุผลมาแล้วผ่านการทดสอบทดลองด้วยตัวท่านและเหล่าสาวกอื่นๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วตอนนี้เราต้องหมุนตามธรรมจักรที่ท่านหมุนเอาไว้โดยการให้เข้าใจถึงเหตุผลจุดนี้เราก็จะรักษาความดีของเราเกิดขึ้นได้แล้วก็ที่ว่ารับไม่ได้เนี่ยแสดงว่าเรายึดติดในความดีความดีนี่ดีใช่ไหมคุณใจแต่ความยึดถือเนี่ยไม่ดี เข้าใจใช่ไหม คุณยึดถือตรงไหนความไม่ดีอ่ะมีตรงนั้นไม่ใช่ความดีไม่ดีนะแต่ความยึดถือเนี่ยไม่ดี เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงจุดความยึดถือตรงเนี้ยมันจึงทำให้เกิดพยาบาทเกิดขึ้นทั้งที่ความดีดีนะเข้าใจไหมแต่ความยึดถือเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นต้องละความยึดถือในข้อนี้เนี่ยความยึดมันจึงต่างกับเอาเป็นที่พึ่งอย่างมากเลยคนละขั้วเพราะว่าความยึดเนี่ยเป็นเทือกของตัณหาทำให้อกุศลมันตามมาแต่เอาเป็นที่พึ่งเนี่ยเราไม่ได้ยึดเอาไว้แต่เราเป็นที่พึ่งเวลาที่เราทุกข์ใจฉันมีความทุกข์ตรงนี้ทำไงคุณต้องมีเมตตาคุณต้องมีกรุณาคุณถึงจะเอาธรรมะข้อนี้เป็นที่พึ่งได้ถ้าเรายึดเราก็จะด่าเขาว่าเขาไม่ดีแต่พอเราเขาไม่ดีปุ๊บเราทุกข์ใจคุณทำไงคุณมีกรุณาคุณมีเบคาสัตว์โลกมีกรรมเป็นของตนแล้วธรรมะเป็นที่พึ่งนี่เขาเรียกเอาเป็นที่พึ่งเราก็จะสบายใจได้เราก็จะสบายใจได้ใช่ไหม เจ้าค่ะทูเจ้าค่ะธรรมะของพระอาจารย์และคำตอบของพระอาจารย์ในวันนี้นะเจ้าค่ะโยมเชื่อมั่นว่าจะให้แง่คิดดีๆกับท่านผู้ฟังทางบ้านอีกหลายๆท่านที่อาจจะตกไปในวงเวียนของการที่แสดงความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของโซเชียลมีเดียที่ทำให้เราเกิดเขาเรียกว่ามีผัสสะอยู่เรื่อยเลยแล้วยิ่งไปอ่านก็ยิ่งจิตยิ่งวุ่นวายนะเจ้าคะสู้เราคงไว้ซึ่งความเมตตากรุณาต่อคนทั่วไปแล้วก็ทำตัวเราให้ดีที่สุดนั่นคือจุดที่ดีที่เราควรจะกระทำมากที่สุดในขณะนี้ถูกไหมเจ้าคะพระเจ้าค่ะ เ จ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเวลาวันนี้หมดแล้วจริงๆเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะได้ตอบปัญหาธรรมะมาน่าสนใจมากทีเดียวโยมขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจุตโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภากรเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเลยเจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ